السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عربیہ کی طرف سے ہم نے فضلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب حفظ اللہ کو ان سال دعوت دی 2007 سن ہجری 1428 اور ہماری دعوت پر شیخ نے لبیک کہا اور انہیں کل ملا کر 17 عنوان دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ ورکشاپ میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی. فضلت الشیخ جلال الدین قاسمی صوبہ اتر پردیش ضلع بستی کے ہیں. فی الحال مہاراشٹرا مالیگاؤں میں داعی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. ان کی تعلیم دار العلوم دیوبند سے فضیلت عالمیت پاس کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کمال کا حافظہ عطا فرمایا ہے. انہوں نے 6 ماہ میں قرآن کو حفظ کیا اور عالمیت کے بعد میں انہوں نے میسور اوپن یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے بھی کیا. آپ 17 کتابوں کے مصنف ہیں, یعنی 17 کتابیں اب تک آپ نے تصنیف کی ہیں, جس میں احسن الجدال بجواب راہ اعتدال, رفع الشکوک والاوہام بجواب 12 مسائل 20 لاکھ انعام, لطائف قرآنیہ جو ابھی تیار مسودہ تیار ہے, ابھی تک وہ تباہ ہو کر نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری مختلف کتابیں آپ نے لکھی ہیں. ہم فضلت الشیخ جلال الدین قاسمی کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں بڑھوتری عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. فضلت الشیخ کا پہلا چھوٹا سا درس چند نو مسلم کو مشورہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے دعوی سینٹر کے اندر ہوا, جو صرف 5 یا 10 منٹ یا 15 منٹ کا ہے. انہوں نے بہترین قسم سے جو ہے نو مسلم کو الحمدللہ رب العالمین نصیحت مشورہ کی, سننے لائق ہے, جو کہ پہلے نمبر پر ہدایت کے نام سے ہے. پھر فضلت الشیخ نے دوسرے نمبر پر جدہ دعوی سینٹر میں ہی دعوت اور صحابہ کے اوپر مدلل خطاب کیا. اس کے بعد مسجد تعاون میں قرآن کی عظمت کے اوپر الحمدللہ بہت ساری روشنیاں انہوں نے عطا فرمائی, اور پھر بشے بش مسجد کے اندر ایصال ثواب, جس میں بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے, اس کی معرفت ہمیں کرائی. اس کے بعد فضلت الشیخ نے مدینۃ المنورہ کے اندر جو تھی لمبا خطاب عطا فرمایا مسبب الاسباب کے اوپر, اور اس کے بعد فضلت الشیخ نے جدہ دعوی سینٹر کے اندر معاشرے کے اوپر بہت ہی سنجیدہ اور افروز آمیز جو ہے خطاب فرمایا. اس کے بعد فضلت الشیخ جالیات مشرفہ کے اندر آیت الکرسی کی تفسیر شرح کی, اور کندرا کی مسجد میں محبت رسول کے تقاضے کے اوپر سب کو رلایا. اس کے بعد مسجد جوہرا میں فضلت الشیخ نے پاکیزہ ماحول پاکیزہ زندگی کے اوپر بہت ہی پاکیزہ جو ہے ہمیں معلومات عطا فرمائی, نور عطا فرمایا. اور اس کے بعد میں قضا و قدر کے اوپر جدہ دعوی سینٹر کے اندر 1 اور 2 یعنی 2 پیر ملا کر ایسے 2 انہوں نے ہمیں خطاب فرمایا. اور ڈٹکو کمپاؤنڈ کے اندر رونے کے اوپر جو ہے ہمیں جمعہ کا خطبہ دیا. اس کے بعد مسجد بسام میں نماز کی اہمیت اور بن لادن کی جو کیمپ ہے جدہ کے اندر, اس میں جمعہ کا خطبہ جو ہے پریشانی کا حل ہمیں اس سے معلوم کرایا. اس کے بعد فضلت الشیخ کو ہم مکہ لے کر گئے. مکہ المکرمہ کے اندر جو دعوی سینٹر ہے بالکل حرم سے لگا ہوا, اس میں فضلت الشیخ نے جو ہے ہمیں تفرقہ اوپر فرقہ فرقہ نہ بٹو, اختلاف کیا ہوتا ہے, یہ ہمیں بہت ہی مدلل طریقے سے سمجھایا. اس کے بعد میں فضلت الشیخ بن محفوظ کا جو پروگرام ہوا جو جدہ کے اندر بہت ہی بڑی مسجد ہے سٹی سینٹر کے اندر, بالکل سٹی سینٹر کے اندر, وہاں پر فضلت الشیخ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں وہ اقوال زرعی سے نوازا جو آج تک ہم نے نہیں سنا. اور خصوصیت یہ تھی کہ اس مسجد میں تقریباً ہر مکتب فکر کے لوگ آ کر بیٹھے تھے اور اس سے جو ہے معلومات حاصل کی. اور اس کے بعد میں جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ فضلۃ الشیخ کا علمی دورہ ہے سن 2007-1428, اس لیے آخری پروگرام جو ہے فضلۃ الشیخ کا علم کے اوپر ہوا. سبحان اللہ العظیم, علم کے اوپر ایسے نکات شیخ نے ہمیں بتائے کہ جو آج تک ہم نے نہیں سنے. میں گزارش کروں گا کہ آپ سب اپنے اہل و عیال, دوست و اقارب کو لے کر ان تمام پروگراموں کو سنیں اور اس سے علم حاصل کریں اور عمل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پر ورکشاپ چلایا تھا 3 منگل کے اندر, اس میں سے 2 منگل کے ورکشاپ کا جو معلومات ہے, ورکشاپ غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام کیسا کریں, اس کے اوپر تھا. تو میں اس کے اوپر بھی جو ہے آپ لوگوں کو گزارش کروں گا کہ اسے بھی جو ہے آپ غور سے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ دعوی سینٹر, حیث سلامہ, جدہ سعودی عربیہ, ٹیلی فون 966-2682-8888. اور جدہ دعوی سینٹر کی جو سائٹ ہے jdci.org, www.jdci.org, اس میں انگریزی میں آپ کو ملے گا. اسی طرح جدہ دعوت سینٹر کی ایک اردو سائٹ ہے ujdci.org, یعنی www.ujdci.org. اور اسی طرح جو ہے آپ اس سائٹ کے اوپر آ کے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو مزید اگر کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ بلا جھجک ہمیں ای میل سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا ای میل ہے mojib_omar@yahoo.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.